bir tevhid ve özgürlük eylemi. Emir bir söz emri değil, bir hal emridir. Evet. Kul de ki değil. De ki yok orada. Anlatabiliyor muyum? Peki nedir orada? Fiildir, fiil. Evet. Emir fiildir, emir fiil. Bir şeyi yap. Yani Allah'ı büyükle. Nasıl yapacağız? Mesela bu. Tekbiri sindiren kula kul olmaz, kulu kul etmez. Büyüktür diye korkuyorsan korkma. Allah en büyüktür. Ondan büyük yok. Aç bırakır diye korkuyorsan korkma. Rezzak-ı alem Allah'tır. Güçlüdür diye korkuyorsan korkma. El-Kavi, en güçlü olan Allah'tır. Beni bitirir diye korkuyorsan korkma. El-Kahhar olan Allah'tır.